пригадати обличчя жінки. Останні кілька тижнів він згадував із сонною нудотою, човгаючи довгим коридором, залитим яскравим під сонце люмінесцентним світлом, ледь переставляючи налиті втомою і сивухою варикозні ноги. Тремтячими руками він тримав незмінний пакуночок зі смаженою кукурудзою. Дивлячись із гори на події, досі не знаю, може там, у холодному просторі чиєїсь уяви, куди не слід підніматися нікому, навіть мені, загубили ще одного Моцарта. Коли на душі світло, то люди бачать у тобі темряву. Цим мучилися всі святі і пророки. А небо? Небо повинне мовчати. Люди тільки запитують, а не отримавши відповіді, чинять на свій розсуд. Власне, перебіг тих днів виповзав із нього вже гнилими непотрібними шматками. Це хорчання голубиних крил, відтак перспектива віддалилася, сфокусувалася на тонкому обличчі дівчини, яка несподівано назвалася Лілою, але до кінця він її пам'ятав як щось безіменне, а далі і зовсім безтілесе. Що воно таке радість? Він, напевне, подумав серед юрби строкатого люду, що розкуто рухалася, мов механічні іграшки. Він згадає б, напевне, обов'язково розітре на порох останню спробу відшукати мрію десь далеко, на засніжених, виповнених убивчою чорнотою березня, синіх дощем у просторах своєї батьківщини, дивлячись крізь туман минулого на високе сонце. А зараз вона відкинулась на спинку м'якого крісла, затиснувши пальцями довгу ментолову сигарету, слухала, не приховуючи захоплення, повнявого чоловіка, ректора університету, автора збірки віршів і трьох романів. Досвід говорив їй більше, ніж родику. Вона відчувала силу і владу. Він спостерігав, умлілий від приязного тепла, що його випромінювали люди, дивився на благодушно розіпнутого перед публікою чорнобрового чоловіка. У нього прямий стрілою ніс, м'ясисті широкі ніздрі. Чоловік має прізвище Любомир. Він виливає слова. Його сміх підтримує, захоплює, проводить вас між заплутаними лабіринтами слів, посилає далеко, щоб не поверталися, а на сам кінець, точніше перед тим, підтягнув, висмоктав до краплі. Живе слово тріпоче в тонких гарних вустах. Для чого Господь дав людині мову, здатність відтворювати звуки? Щоб перетворити їх на помиї власної зарозумілості, щоб звести не один десяток трохи дурніших, ніж ти. Дари Господні, дари ангелів. Існують вони? Погляд ангела губиться на засніженій рівнині в рожевому від морозу полудні. Помах його холодного крила зупиняє родика на половині шляху. Його повертають назад, доводячи до епілептичного нападу. Від дому, від чогось далекого, куди він ховається, мов мушлю. Проте не зовсім пам'яттю керують ангели. Погляд зупиняється, холонуть сфери, невидимий рух. Відкрутивши назад годинника, застає родика біля вікна зі злиплим, густо пересипаним лупою волоссям. Кролячими червоними від безсоння очима, що бачив, давлячись смаженою ще гарячою кукурудзою, схлипуючи, перебиваючи цей дитячий плач раз по раз ідіотським хихиканням, розкидані на килимі міста людські долі, де його пришпилена доля, відходить вулицями в чорному венеціанському човні під сухотний кашель музики за вікнами. Зачеклований строкатістю публіки, родик думає про незнайомку. Це вже наповнює його, провіщає серед пасем диму і випарів дорогого вина велику удачу. Шкода, що сни тільки глупої ночі прекрасні, а ранок блідий і приносить зовсім інше. І родика роздвоює тривога. Ангел, дмухнувши прохолодою, розсипавши дріб'язком золото пір'я, іде з цього місця. Може, він полишив цей дім задля сатира. За сусіднім столиком розвалився Лящ. Лящ говорить, високо скидаючи руку: «Що таке мистецтво? Ти думаєш, коли вліпив пару слів на папір, то здобувся на щось більше, ніж отой бродяга на вулиці? Навряд. Бродяга живе за своїми законами.